سؤال کردن آن کافر از امیر المؤمنین علی که بر چون منی مظفر شدی شمشیر را از دست چون انداختی؟ پس بگفت آن نو مسلمان ولی از سر مستی و لذت با علی که بفرما یا امیر المؤمنین تا بجنبد جان به تن در چون جنین، هفت اختر هر جنین را مدتی می کنند ای جان به نوبت خدمتی، چون که وقت آید که جان گیرد جنین آفتابش آن زمان گردد معین، این جنین در جنبش آید ز آفتاب کافتابش جان همی بخشد شتاب، از دیگر انجم به جز نقشی نیافت این جنین تا آفتابش بر نتافت، از کدامین ره تعلق یافت او در رحم با آفتاب خوب رو، از ره پنهان که دور از حس ماست آفتاب چرخ را بس راه هاست، آن رهی که زر بیابد قوت از او وان رهی که سنگ شد یا قوت از او، آن رهی که سرخ سازد لال را وان رهی که برق بخشد نال را، آن رهی که پخته سازد میوه را وان رهی که دل دهد کالیوه را، بازگو ای باز پرفروخته با شه و با ساعدش آموخته، بازگو ای باز عنقا گیر شاه ای سپاهش کن به خود نی با سپاه، امت وحدی یکی و صد هزار بازگو ای بند بازت را شکار، در محل قهر این رحمت ز چیست اژدها را دست دادن راه کیست؟